Dziękuję. Boże Ojcze nasz, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, którą Ty nam okazujesz aż do dzisiejszego dnia. Boże nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które możemy otwierać i które możemy czytać. I tak Ci dziękujemy za to, że możemy tak zawsze spoglądać na Twojego umiłowanego Syna. I prosimy Ciebie o to, abyś dzisiaj znowu nam pokazał w tych wielu przykładach, ale przede wszystkim Twojego umiłowanego Syna. Boże Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że znowu dajesz nam ten czas przy Twoim Słowie i prosimy Ciebie, abyś Ty nam darował otwarte serca i otwarte uszy. I Ty daruj nam napomnienia, bo czasy są złe i wiemy, że dni jest niewiele. I tak naucz nas, abyśmy umieli wykorzystywać czas. Prosimy Ciebie o łaskę i prosimy Ciebie o to, abyś Ty też i naszemu bratu błogosławił, ale też i bratu, który będzie tłumaczył, abyś Ty to wszystko kierował, nasz drogi Ojcze, za tą wielką łaskę i Twoją miłość, którą Ty okazałeś przez swojego Syna, że On tutaj na tą ziemię przyszedł i objawił nam Twoją miłość i Twoje serce. Tobie dziękujemy i Ciebie wychwalamy. Amen. Amen. Noch einmal einige Verse aus 1. Korinther 11, dann aus Epheser 5. Czytajmy jeszcze raz kilka wierszy z 1. Korinthian 11, a później z 3. Korinther 11, die Verse 13 bis 16. 1. Korinthian 11, od 13 do 16 wiersza. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Dann aus Epheser 5. Z Efezjan 5 rozdział. Verse 22 bis 33. Od 22 do 33 wiersza. Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Wir haben gestern in 1. Korinther 11 gesehen, dass uns die Schöpfungsordnung Gottes vorgestellt wird. Że przedstawiona nam został porządek stworzeń Bożym. Dass es in dieser Schöpfungsordnung Gottes eine Reihenfolge gibt. I że w tym porządku stworzeń Bożym jest pewna kolejność. Dass Gott das Haupt des verherrlichten Menschen Jesus Christus ist. Mianowicie taka, że Bóg jest głową uwielbionego Chrystusa w niebie. Dass Christus das Haupt des Mannes ist. Że Chrystus jest głową męża. Dass der Mann das Haupt der Frau ist. A że mężczyzna jest głową gwiazdy. Und dass das auch Einflüsse hat auf unser praktisches Christenleben. A ta prawda ma praktyczny wpływ na nasze życie chrześcijańskie. Zum Beispiel unser Verhalten beim Gebet. Na przykład w sytuacji modlitwy. Oder auch beim Weissagen. Albo w sytuacji prorokowaniu. Nämlich, dass die Männer sich nicht bedecken sollen, die Frauen aber doch. Mianowicie taki skutek, że mężczyźni nie powinni nakrywać się, a niewiasty tak. Ich will noch einmal sagen, dass es sich hier um ein Prinzip handelt. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że to jest zasada, która tu jest przedstawiona. Hier werden also gar nicht verschiedene Umstände unterschieden. Więc tu w ogóle nie są pokazane różnice pomiędzy jakimiś okolicznościami. Hier geht zunächst auch gar nicht um die Frage, ob gläubig oder nicht gläubig. Też nie poruszana tu jest w ogóle kwestia, czy to osoba wierząca, czy niewierząca. Sondern Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Ale z zasady Bóg mówi, że Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Und der Mann eben jeder Frau. A mężczyzna każdej kobiety. Dass das Ganze nachher für die Ehe eine besondere Bedeutung hat, finden wir in Epheser 5. A że ten fakt ma szczególnego rodzaju znaczenie dla małżeństwa, to znajdujemy dopiero później w Efezjan 5 rozdziale. Und Gott erwartet, dass man diese Schöpfungsordnung, die er eingesetzt hat, auch entsprechend praktiziert. Bóg oczekuje, że ten porządek, który on ustanowił, jest do zaakceptowania przez nas wszystkich. Wenn man das tut, liegt darauf Segen. I każdy, kto to czyni, otrzymuje błogosławieństwa. Ich habe gestern schon erwähnt, dass man von dieser Schöpfungsordnung Gottes heutzutage sehr weit abgewichen ist. Wczoraj już przypomnieliśmy sobie, że z tego porządku, którego Bóg ustanowił, towarzystwo dzisiejsze bardzo daleko zboczyło. Und die Folge ist das Chaos, das wir heutzutage auch haben. A skutkiem tego jest skutek tego jest ten, że widzimy chaos wokół nas. Nachdem der Apostel das alles vorgestellt hat bis zu Vers 13. A kiedy apostoł to wszystko przedstawia tutaj aż do 13 wiersza, kommt er wieder mit einer Aufforderung an die Gläubigen dort in Korinth. Zwraca się dalej z pewnym takim rozkazem albo wezwaniem do wierzących w Koryncie. Er sagt gleichsam, wenn ihr das alles gesehen, gelesen und gehört habt, was ich euch gesagt habe. I mówi do nich, jeśli to wszystko słyszeliście, widzieliście, co do was mówiłem, dann müsst ihr in der Lage sein, ein Urteil zu fällen. To powinniście być w stanie osądzić. Nämlich in Vers 13, urteilt bei euch selbst. 13 wiersz, osądźcie sami. Was bedeutet das, dass man etwas urteilen oder beurteilen muss? Co to oznacza, że trzeba coś osądzić albo wystawić pewną ocenę? Das setzt zum einen einen Maßstab, eine Messlatte voraus. Jeśli ktoś chce wystawić ocenę, to jest to związane z pewną miarką. Albo wzorcą. Das heißt, wir brauchen irgendetwas, woran wir unser Urteil eichen können. To znaczy, potrzebujemy wzorzec, według którego możemy ukierunkować naszą opinię albo naszą ocenę. Es ist klar, dass das nicht der Zeitgeist sein kann. I dla nas jest to jasne, że tą, ten wzorzec nie jest dla nas duch dzisiejszego czasu. Das kann auch nicht unsere persönliche Meinung sein. I ten wzorzec też nie jest nasza osobista opinia. Unsere persönliche Meinung ändert sich im Laufe der Zeit. Bo nasza osobista opinia i zdanie nasze zmienia się z biegiem czasu. Und auch der Zeitgeist ändert sich im Laufe der Zeit. I też i duch tego czasu, mniemanie tego czasu zmienia się z biegiem czasu. Brauche eine Messlatte, die beständig ist. Więc potrzebuję wzorzec, który jest trwały, niezmienny. Da gibt es nur eine einzige und das ist das Wort Gottes. I jest tylko jeden taki wzorzec, to jest Słowo Boże. Das heißt, der Apostel Paulus sagt sozusagen zu den Korinthern. Innymi słowy można powiedzieć, że Paweł mówi do Koryntian. Nehmt das Wort Gottes. Weźcie Słowo Boże. Überprüft daran das, was ich euch gesagt habe. Badajcie to, co mówię do was, porównując do Słowa Bożego. Kommt zu einem Urteil. Wtedy osądźcie, wystawcie ocenę. Das bedeutet, fangt an, geistlich nachzudenken. A to znaczy, naszymi słowami mówiąc, rozpocznijcie duchowo rozmyślać, oceniać. Also etwas auf Grundlage der Bibel zu beurteilen bedeutet nicht, dass man nur seinen Verstand einsetzt. Więc jeśli Słowo wzywa nas oceniać coś według Słowa Bożego, to on nie oznacza to tylko, żeby włączać własny rozum, sondern dass man auf eine geistliche Weise zu einem Ergebnis kommt. Ale w duchowy sposób dochodzić do pewnych wniosków. Darum sagt er hier auch nicht zu den ungläubigen Menschen, urteilt bei euch selbst. Dlatego Paweł tu nie mówi do niewierzących, osądźcie sami. Sie können es überhaupt nicht beurteilen. Bo tacy w ogóle nie są w stanie osądzać sami. Denn der natürliche Mensch kann nicht beurteilen, was geistlich ist. Bo Słowo uczy nas, że naturalny człowiek nie potrafi oceniać to, co duchowe. Weil er den Schlüssel, den Heiligen Geist gar nicht besitzt. Bo nie posiada do tego klucza, który jest Duch Święty. Er sagt, urteilt bei euch selbst. Mówi do nich, osądźcie sami. Und müsst ihr nicht zu dem Ergebnis kommen. I mówi do nich, czy nie powinniście dojść do takiego wyniku, dass es unanständig ist, wenn eine Frau unbedeckt zu Gott betet. O którym czytamy w 13 wierszu, że nie przystoi kobiecie bez nakrycia modlić. Albo że czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić. Ich habe gestern schon erwähnt, dass Beten und Weissagen in einem Satz, in einem Ausdruck benutzt werden. Już wczoraj mówiliśmy o tym, że modlitwa i prorokowanie wymienione są w jednym zdaniu. Weissagen bezieht sich in erster Linie auf eine Mitteilung zu anderen Menschen. Jeśli chodzi o prorokowanie, to jest to wypowiadanie słów od Boga do ludzi. Beten bezieht sich auf ein Gespräch mit Gott. Modlitwa nawiązuje do rozmowy naszej z Bogiem, w kierunku Boga. Aber ich sage mal, beides in einer lauten Form dargebracht. Ale obie rzeczy tu w tym urywku opisane są w wersji takiej, że czyni się to publicznie, głośno. In einer solchen Situation soll die Frau sich bedecken. I w takiej sytuacji, jeśli chodzi o głośną modlitwę i prorokowanie, niewiasta powinna generalnie się pokrywać, nakrywać. Und das zeigt, dass Vers 13 das Ganze sehr, sehr weit auslaufend ist. I to nam pokazuje, że 13 wiersz bardzo daleko sięga. Also jedes Mal, wenn eine Schwester laut betet, soll sie sich bedecken. Więc za każdym razem, kiedy niewiasta, siostra modli się na głos, powinna się nakrywać. Man kann fast sagen, dass es egal ist, ob sie es alleine tut oder vor oder mit anderen. I można powiedzieć, że właściwie jest to obojętne, czy czyni to sama, czy czyni to razem z innymi. Wenn ein lautes Gebet gesprochen wird, jeśli modlitwa wypowiadana jest na głos, ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man es bedeckt tut. To zawsze idzie się pewną drogą, czyniąc to nakrytą głową. Es ist sonst eben unanständig in den Augen Gottes. Bo inaczej Bóg nazywa to jako nieprzystojne. Weil die Schöpfungsordnung Gottes verlassen wird. Bo opuszcza się tym samym porządek, który Bóg ustanowił w stworzeniu. Damit sind also schon viele Punkte im täglichen Leben geklärt. Więc tymi słowami wyjaśnia się wiele aspektów naszego życia. Aber ein Punkt ist natürlich noch offen. Ale jeszcze jeden aspekt jest niewyjaśniony. Und das ist das Frage des Bedeckens in den Zusammenkünften. I to jest kwestia dotyczące nakrywania głowy w godzinach zgromadzeniowych. Es ist klar, dass wir diesen Vers, Vers 13, nicht ohne weiteres dafür anwenden können. Jest to dla nas jasne, że 13 wiersz nie można zastosować bezpośrednio na godziny zgromadzeniowe. Das gilt auch für Vers 5. I to samo dotyczy też wiersza 5. Denn die Schwester wird nicht laut beten in den Zusammenkünften. Bo wiemy z innych miejsc, że siostra powinna w ogóle się Ich habe gestern schon gezeigt, dass 1. Korinther 14 sagt, dass die Frauen schweigen sollen in den Versammlungen. Wczoraj mówiliśmy, że w Koryntian 14 napisane jest, że niewiasty powinny milczeć w zgromadzeniach. Trotzdem habe ich auch gesagt, wir haben hier einen Grundsatz, ein Prinzip. Ale powiedzieliśmy, że tu w tych wierszach w rozdziale 11 przedstawiona nam jest zasada. Und dieses Prinzip steht interessanterweise zwischen zwei Blöcken, die sich wohl mit dem Zusammenkommen beschäftigen. I ta zasada opisana w tych wierszach jest otoczona tematem, które zajmują się zgromadzeniem. Nämlich mit Kapitel 10, wo der Tisch des Herrn vorgestellt wird. Mianowicie z jednej strony rozdział 10, gdzie jest mowa o stole pańskim. Und Kapitel 11, ab Vers 17, wo es nach um das Brechen des Brotes geht. A rozdział 11 od 17 wiersza, gdzie jest mowa o łamaniu chleba. Also scheinbar möchte Gott gar nicht, dass wir dieses Thema von den Zusammenkünften völlig loslösen. Więc można powiedzieć, że Bóg nie chce, żeby tak całkowicie odłączyć ten temat, odizolować od tematu zgromadzenia. Wir haben in diesem Abschnitt deswegen auch Verse, die sich gar nicht auf das laute Beten beziehen. I dlatego w tych wierszach znajdujemy też słowa, które nie nawiązują bezpośrednio do głośnej modlitwy. Sondern generell auch gültig sind. Ale mają znaczenie też z zasady. Das ist zum Beispiel das Ende von Vers 10 um der Engel willen. Na przykład pod koniec 10 wiersza, gdzie powiedziane jest, że czynią to ze względu na aniołów. Ich möchte dazu noch eine Stelle lesen aus dem Epheserbrief aus Kapitel 3. Teraz przeczytamy Kapitel 3. Epheser 3, Vers 10. 10 wiersz. Damit jetzt den Kurzschieben und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Natürlich bezieht sich Vers 10 nicht in erster Linie darauf, wenn wir praktisch zusammenkommen. Oczywiście ten wiersz nie dotyczy tylko nasze zgromadzenia wspólne. Sondern Vers 10 sagt zunächst einmal, dass man die mannigfaltige Weisheit Gottes sehen kann in der Versammlung. Ale ten wiersz 10 zasady najpierw mówi to, że mądrość Bożą da się oglądać w zgromadzeniu. Das heißt in der Tatsache, dass die Versammlung an sich existiert. To znaczy nie w tym miejscu, gdzie się zgromadzamy, tylko w zasadzie w tym stworzonym zgromadzeniu, które istnieje. Denn sie zeigt uns schon etwas von den Ratschlüssen Gottes. Bo samo zgromadzenie, to znaczy wszyscy wierzący pokazują postanowienia Boże. Dieses Geheimnis Christus und die Versammlung, was schon vor Grundlegung der Welt festgelegt worden war. Na przykład tajemnica o Chrystusie i zgromadzeniu, tajemnica, która była postanowiona przed założeniem świata. Auf der anderen Seite wird das natürlich nach außen zum Ausdruck gebracht. Z drugiej strony oczywiście jest to widoczne zewnętrznie. Wenn die Versammlung als Versammlung zusammenkommt. Mianowicie w sytuacji, kiedy wierzący jako zgromadzenie zgromadzają się rzeczywiście na jednym miejscu. Das heißt, das ist genau die Möglichkeit für die Engel. I właśnie to jest okazją dla aniołów, wo sie etwas von der Schöpfungsordnung Gottes sehen können. Kiedy oglądają właśnie porządek stworzenia Boże. Diese Schöpfungsordnung Gottes wird nun auch dadurch dargestellt. I ten porządek jest pokazywany też przez to. Durch diese mehrfache Reihenfolge, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Przez tą kolejność, o której już mówiliśmy. Dass Gott das Haupt von Christus ist. Że Bóg jest głową Chrystusa. Christus das Haupt des Mannes. Chrystus głową mężczyzny. Der Mann sich deswegen nicht bedecken darf. Przez to mężczyzna nie winien się nakrywać. Damit nicht der Eindruck entsteht, dass es neben Christus noch ein weiteres Haupt über dem Mann gibt. Aby w jego przypadku nie nastało wrażenie, że oprócz Chrystusa istnieje jeszcze inna głowa w jego życiu. aber die Frau sich eben deswegen schon bedecken soll, um zu zeigen, dass der Mann ihr Haupt ist. A właśnie niewiasty powinni się nakrywać, żeby było widoczne, że w ich życiu istnieje jeszcze głowa nad nimi. Gibt also meiner Ansicht nach zwei Gründe, warum die Schwester sich bedecken soll. Więc według mnie istnieją dwa powody, dlaczego kobieta powinna się nakrywać. Das ist einmal, wenn sie öffentlich oder auch privat laut tätig wird. To jest w sytuacji, kiedy publicznie i osobiście wyraża się na głos. Und das ist zum anderen, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. I to jest z drugiej strony w sytuacji, kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie. Wodurch dann eben auch diese Schöpfungsordnung zum Ausdruck kommt. Gdzie też widoczny jest porządek tego stworzenia. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Bo nie powinniśmy zapomnieć, że kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie, machen in der Regel, ich sag mal, 90% der Anwesenden das Gleiche. To z zasady, albo ogółem, 90% obecnych czynią tą samą rzecz. Sie schweigen. Mianowicie milczą. Es sind ja oft nur wenige, die sich beteiligen. Bo przecież tylko niewielu osób się udziela. Um jetzt diesen Unterschied zu zeigen, was die Schöpfungsordnung anbetrifft. I żeby w tej sytuacji, gdzie tylko niewielu się udziela, uwidocznić ten porządek w stworzeniu Bożym, soll eben die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. To z tego powodu niewiasty powinny mieć nakrycie głowy, z powodu aniołów. Damit denke ich, sind das diese beiden Bereiche, was uns 1. Korinther 11 beschreibt, wo sich eine Schwester bedecken soll. Więc to moim zdaniem są te dwa zakresy, w których siostry powinny nakrywać głowę. Noch einmal, es geht hier um ein Prinzip. Jeszcze raz, to jest zasada tu przedstawiona. Man kann jetzt sicherlich sehr, sehr viele Fälle konstruieren. I oczywiście można teraz zbudować przeróżne przypadki dodatkowe, die dann auch beliebig kompliziert werden können, które można tym bardziej skomplikować, wo man auch nicht mehr allgemeine Aussagen treffen kann. I gdzie też nie można już wypowiedzieć zasadnicze rady dotyczące tej sytuacji. Ich denke, dass der Apostel auch deswegen in Vers 16 endet. I z tego powodu też Paweł kończy to wyjaśnienie w 16 wierszu. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so haben wir solch eine Gewohnheit nicht. I mówi to ciekawe zdanie, że jeśli komuś wydaje się, że może się upierać przy swoim albo kłócić się, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy. Es gibt also klare Regeln, die habe ich eben versucht zu zeigen. Więc istnieją pewne jasne zasady, o których przed chwilą mówiliśmy. Aber es gibt auch Grenzbereiche. Ale owszem, istnieją też sytuacje takie przygraniczne, powiedzmy, albo wyjątkowe, wo es dann eben auch auf das geistliche Verständnis ankommt. Gdzie w tym momencie włącza się po prostu też duchowe zrozumienie, które kieruje naszą decyzją. Nur eigentlich sicher mit dem Bedecken des Hauptes ist man immer auf der sicheren Seite. Ale jedno pewne jest, że kiedy nakrywamy głowy, nawet jeśli jesteśmy pewni, czy to czynić, czy nie, to jesteśmy na pewnej stronie. Ganz zum Schluss greift der Apostel Paulus noch ein weiteres Thema auf. Pod koniec Paweł nawiązuje jeszcze do innego tematu. Und das ist die Frage über des langen und kurzen Haares. I to jest kwestia dotycząca długich lub krótkich włosów. Und ich denke, auch da sind die Aussagen des Wortes Gottes eigentlich ganz klar. I myślę, że też i co do tego wyrazy albo wyrażenia Słowa Bożego są bardzo klarowne. Wir machen sie nur manchmal selbst sehr kompliziert. Ale my sami te słowa nieraz zbyt bardzo komplikujemy. Er lenkt zuerst hier auf die Natur. Najpierw zwraca uwagę na przyrodę. Das heißt, dass die uns die Natur tatsächlich etwas lehrt und etwas zeigt. Mianowicie w taki sposób, że sama przyroda uczy nas pewnych zasad. Wir haben das öfter in der Bibel, dass uns darauf hingelenkt wird. Często w Słowie Bożym znajdujemy właśnie takie słowa, że wzrok nasz skierowany jest na przyrodę. Chciałbym auf eine Stelle hinweisen aus Römer 1. Chciałbym zwrócić uwagę na Rzymian, pierwszy rozdział na przykład. Wir hatten dieses Thema gestern schon einmal in Vers 26 und 27. Już wczoraj w 26 i 27 wierszu pierwszego rozdziału o tym rozmawialiśmy. Wenn es um diese schreckliche Sünde der gleichgeschlechtlichen Beziehungen handelt. Gdzie mowa jest o tym okropnym grzechu homoseksualizmu. Was sagt dort Gottes Wort ganz klar? Co co Słowo Boże tu wyraźnie mówi, denn sowohl die Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht, że zarówno kobiety i zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami. Auch hier wird hingewiesen auf den Ausdruck etwas Natürliches. Też i tu zwraca się uwagę naszą na naturę. Es sind eben auch Dinge, die Gott damals in der Schöpfungsordnung eingesetzt hat. To były też zasady, które Bóg w porządku stworzenia ustanowił. Das heißt also schon die Natur an sich lehrt, was der normale Weg ist. To znaczy sama natura, sama przyroda uczy nas, jaka jest naturalna droga na tej ziemi. Gäbe es nur Homosexualität, wäre die Menschheit ausgestorben. Jeśli na tej ziemi praktykowaliby wszyscy tylko homoseksualizm, to ludzkość już dawno by wymarła. So zeigt schon die Natur, was der normale, der natürliche Weg ist. Więc już sama przyroda uczy nas, jaka jest zwyczajna, naturalna droga. Und genauso benutzt Gott diesen Ausdruck, wenn es um die Haarlänge geht. I ciekawe jest to z tego powodu, bo to samo określenie z natury jest używane teraz w tym przypadku, jeśli chodzi o długie lub krótkie włosy. Es liegt schon in der Natur der Sache, dass Männer nie so lang, in der Regel nie so lange Haare kriegen wie Frauen. Mianowicie Słowo Boże mówi, że już jest to naturalną rzeczą, że mężczyźni nie zapuszczają takich długich włosów. Also schon eine Frage, die man auch in der Natur beobachten kann. Więc jest to kwestią, którą już w przyrodzie możemy obserwować. Was zur Zeit des Alten Testamentes übrigens völlig klar gewesen ist. Jest to tak poza tym rzeczą, która w Starym Testamencie była zupełnie jasną. Ich will das an einer Stelle zeigen aus dem vierten Buch Mose. Chciałbym to udowodnić z czwartej Księgi Mojżeszowej. Das ist ein ganz interessantes Beispiel, da geht es um den Nazir. I to jest bardzo ciekawe miejsce, bo tu opisany nam jest Nazirejczyk. Und da werden von dem Nazir sozusagen vier Kennzeichen genannt, die er nicht tun sollte. I o tak zwanym Nazarejczyku wymienione są cztery cechy, które nie powinien czynić. Das eine ist in 4. Mose 6, Vers 3. Pierwszą cechą to w szóstym rozdziale tej księgi, trzeci wiersz. Er soll sich von dem Wein enthalten. Powinien powstrzymać się od wina. Und er soll sich auch noch von noch stärkeren alkoholischen Getränken enthalten. I powinien się powstrzymywać od napoju jeszcze bardziej, można powiedzieć, alkoholicznego. Dann sagt der Vers 5, dass kein Schermesser über sein Haupt gehen soll. Dalej w piątym wierszu powiedziane jest, że nie powinien być strzyżony. Und er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. I powinien zapuszczać włosy. Und der letzte Punkt ist am Ende von Vers 6, dass er zu keinerlei Leiche kommen soll. I w szóstym wierszu ostatni aspekt co do tej osoby, nie powinien przystępować do trupa, do zmarłego. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in das Buch der Richter. A teraz przejdźmy do księgi sędziowskiej, sędziów. Gehen nach Kapitel 13. W 13 rozdziale. Und dort haben wir ebenfalls die Ankündigung eines Nazirs. Tu też jest zapowiedziany pewien Nazyrejczyk, tak zwany. Mianowicie Engel kündigt das Manoah und seiner Frau an. Mianowicie anioł zapowiada, że narodzi się taki w małżeństwie Manoacha. Und die Frau von Manoah sollte einen Sohn gebären, der von Geburt an Nazireer sein sollte. I żona Manoacha będzie albo urodzi męża, który od urodzenia będzie Nazyrejczykiem. Und dann ist es völlig klar, dass die Frau die gleiche Eigenschaften haben muss, wie der Nazireer selbst auch. I z tego powodu jasne jest, że ta matka tego Nazyrejczyka powinna cechować, albo być cechowana tymi samymi charakterystykami, jak ten przez nią urodzony Nazyrejczyk. Und deswegen sagt der Engel ihr noch einmal, was die Kennzeichen eines Nazireers sind. I z tego powodu anioł mówi jej, jakie są te cechy prawdziwego Nazyrejczyka. Und zwar dreimal in Vers 4, Vers 7 und Vers 14. Trzy razy, w czwartym, siódmym i czternastym wierszu. Und das Interessante ist, wir können uns einfach Vers 14 angucken. Obejrzmy sobie 14 wiersz na przykład. Er soll im Endeffekt kein Wein und kein starkes Getränk, soll sie trinken. Ona, jego matka, nie powinna pić z winorośli. Sie soll auch nichts Unreines essen. Nie powinna jeść lub pić nieczystego. Oder eben auch nichts Unreines berühren. I też nie dotykać nieczystego. Das gleiche haben wir auch in Vers 7. Trinkt weder Wein noch starkes Getränk. Ist nichts Unreines. To samo w 7. wierszu, żeby nie spożywała, nie piła mocnego napoju, i tak dalej, nie dotykała nieczystego. Und das gleiche eben auch in Vers 4. I to samo w 4. wierszu. Aber wir merken, dass ein einziger Punkt hier nicht genannt wird zu der Frau. Ale widzimy, że jeden aspekt co do Nazyrejczyka nie jest wymieniony, jeśli chodzi o tą kobietę. Nämlich, dass sie ihre Haare wachsen lassen sollte. Mianowicie, że powinna zapuścić włosy. Und dass kein Schermesser an ihre Haare gelangen sollte. I że nie powinna obcinać włosów. Das heißt natürlich nicht, dass der Engel Gottes das vergessen hat, hier aufzuzählen. To nie znaczy, że anioł zapomniał o tej sprawie tutaj. Sondern das heißt, dass es das Natürliche damals gewesen ist. Tylko chodzi o to, że to była zupełnie naturalną rzeczą. Das heißt, das Kennzeichen von der Frau von Manoas war. Więc żona Manoacha miała taką cechę na sobie, można powiedzieć, dass sie ihre Haare wachsen ließ und nicht schnitt, że zapuszczała włosy i nie obcinała je. Und das ist der Engel hier deswegen nicht erwähnen musste. I z tego powodu anioł w ogóle nie musiał mówić na ten temat. Erwähnt es aber schon, wenn es um ihren Sohn geht. Ale wyraźnie wymieniał to w przypadku syna. Denn da sagt der Engel in Vers 5. Bo w przypadku tego syna w 5. wierszu mówi. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Że nie powinien być szczerzony. Denn das war für einen Mann etwas völlig Unnormales damals. Dlaczego? Bo to była rzeczą zupełnie nienaturalną w przypadku mężczyzny. Die Männer schnitten damals ihre Haare. Bo mężczyźni obcinali włosy. Und die ganzen Bilder, die man heutzutage kennt, wo die Leute damals mit schulterlangen Haaren und länger dargestellt wurden. Wszystkie obrazy, które znamy z otoczenia religijnego, gdzie przedstawia się mężczyzny w takich półdługich włosach. Hat auch wenig mit der Realität zu tun. Tak, szczerze mówiąc, nie ma nic do czynienia z rzeczywistością. Denn wir kennen genug Reliefs aus der Antike. Bo znamy wystarczająco dużo obrazów z czasów antycznych, wo die Männer mit kurzen Haaren dargestellt worden sind. Gdzie mężczyźni rzeczywiście przedstawiani, pokazani są z krótkimi włosami. Also hier Richter 13 zeigt uns schon, was das Natürliche und was das Unnatürliche ist. Więc już sama ta księga sędziów pokazuje nam, co jest naturalne, a co nie. Das Natürliche war, dass die Frauen damals ihre Haare wachsen ließen. Naturalną rzeczą było, że niewiasty zapuszczały włosy. Deswegen brauchte es zu der Frau von Manoa nicht gesagt zu werden. Dlatego anioł nie musiał to powiedzieć do żony Manoacha. Das Natürliche war, dass die Männer ihre Haare schnitten. Naturalną rzeczą była też, że mężczyźni obcinali włosy. Deswegen musste ihr über ihren Sohn gesagt werden. Dlatego musiał anioł tej matce powiedzieć dotyczące syna, którego narodzi. Schneide seine Haare nicht, denn er ist ein Nazir Gottes. Nie obcina jego włosów, bo jest Nazyrejczykiem. Denn wir verstehen jetzt, was dieser Ausdruck gemeint ist, lehrt euch nicht auf die Natur. Więc myślę, że dobrze teraz rozumiemy, dlaczego też w naszym rozdziale powiedziane jest, czy nie sama natura uczy was. Das ist eben das Kennzeichen des Mannes, ist, dass er kurze Haare hat. Po prostu jest to zwyczajną cechą mężczyzny, że ma krótkie włosy. Und das Kennzeichen der Frau, dass sie lange Haare hat. A zwyczajną cechą każdej kobiety, że ma długie włosy. Also Männer meinen, sie müssten ihre Haare beliebig lang wachsen lassen. Jeśli mężczyźni dzisiaj myślą, że powinni zapuszczać włosy, jak im się podoba. Und so etwas gibt es heutzutage eben auch noch. I to istnieje dzisiaj. Ist das eigentlich etwas völlig Unnatürliches? To jest to rzeczą zupełnie nienaturalną. Und wir haben ein warnendes Beispiel mit Absalom. I bardzo taki ostrzegający przypadek jest dla nas Absalom. Also, was eben auch passieren kann, wenn man diesen natürlichen Weg verlässt. Co może stać się w życiu takiej osoby, która opuszcza naturalną drogę? Die Frage ist jetzt natürlich, was ist langes Haar? Teraz nastaje pytanie, co to jest długi włos, długie włosy? Der Ausdruck, der hier benutzt wird, kommt in der Schrift eigentlich nur hier vor. Bo to słowo jest tylko w tym miejscu napisane w Słowie Bożym. Aber wir haben ihn noch einmal im Alten Testament im Buch Ezekiel. Ale już w Starym Testamencie w Księdze Ezekiela. in Ezekiel 40 oder 44. 44 rozdział. Vers 20. 20 wiersz. Es war ein etwas anderer Zusammenhang, aber dort heißt, sie sollen weder ihr Haupt kahl scheren, noch das Haar frei wachsen lassen. Sie sollen ihr Haupthaar schneiden. Mów swoich nie będą golić do goła i włosów nie będą zapuszczać, lecz równo strzyc je na głowach. Das ist in Bezug auf die Priester. Tu chodzi o kapłanów. Aber der entscheidende Ausdruck ist das Haar frei wachsen lassen. Ale decydujące słowo jest zapuszczać włosy. In der Mitte von Vers 20. W początku tego wiersza. Und das ist im Endeffekt der gleiche Ausdruck wie hier in 1. Korinther 11. Dass die Frau langes Haar haben soll. I to jest to samo słowo, jak tutaj użyte właśnie w naszym rozdziale, że mają mieć długie włosy. Man kann diesen Ausdruck nicht anders verstehen, als dass es sich auf das unbeschnittene Haar bezieht. Więc nie możemy to słowo inaczej rozumieć, jak w taki sposób, że oznacza to nieszczyżone włosy. Ich bin davon überzeugt, dass damit die Aussage dieser Stelle klar ist. Myślę, że to nie jest takim znaczeniem, staje się dla nas jasne, nämlich, dass sich die Schwester ihr Haar nicht schneiden lassen soll. Że siostry nie powinni w ogóle obcinać włosów. Denn es ist sogar eine Ehre für sie. Bo jest to nawet dla nią pewną chlubą. Das heißt, dieses Haar spricht auch von einer Herrlichkeit, die sie besitzt. Bo włosy takie mówią o pewnej chwale, którą posiada. Und es ist ja eigentlich naiv, wenn man etwas von dieser Herrlichkeit abschneidet. I tak logicznie mówiąc, teraz byłoby to naprawdę głupotą, żeby obcinać coś od chwały, którą się posiada. Das ist hier die klare Aussage von 1. Korinther 11. I takie jest jasne, i taka jest jasna wypowiedź tego rozdziału. Und dann endet der Apostel Paulus eben mit, nein, damit vorher noch gesagt, dass ihr dieses Haar anstatt eines Schleiers gegeben ist. Jeszcze wcześniej jest powiedziane to, że te włosy zostały jej dane w zamian jako, jak to czytamy w polskim, jako okrycie. Jakie szlajer w polskim? No, w niemieckim jest powiedziane jako taka wela, no właśnie. Ich muss noch einige Sätze zu diesem Ausdruck Schleier verwenden. Chciałbym wyjaśnić to słowo velon, weil es auch wichtig ist, wenn wir nachher zu Epheser 5 kommen. Bo jest to ważną rzeczą, jeśli później przejdziemy do Efezjan 5 rozdział. Um zu verstehen, was die Bedeutung eines Schleiers ist, müssen wir uns zwei Stellen im Alten Testament angucken. Jeśli chcemy zrozumieć, co to znaczy velon, musimy zobaczyć w Starym Testamencie. Das eine ist im 1. Mose 24. Pierwsze miejsce to pierwsza Mojżeszowa 24. Das ist die Stelle bei Jakob, bei Rebeka. To jest w przypadku Rebeki. Und heißt es im Vers 65. Tam czytamy w 65. wierszu. Da fragt sie, wer ist der Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Ona zadaje to pytanie, kto jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? Der Knecht sprach, das ist mein Herr. I odpowiedział sługa, to jest Pan mój. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Wtedy wzięła zasłonę lub ten welon i zakryła się. Man kann sich die Frage stellen, ist das nicht eine seltsame Handlung, was Rebecca hier tat? I teraz możemy sobie zadać to pytanie, czy to nie dziwne, to co Rebecca czyni w tym momencie? Denn dort kommt nun der Mann, den sie heiraten soll. Przecież tam nadchodzi jej przyszły mąż. Und dann fängt sie an, sich zu verschleiern. A ona zakrywa się. Nun, dieser Ausdruck bedeutet nichts anderes, als dass sie sich dadurch unsichtbar macht für alle anderen. To, co ona tu uczyniła, oznacza to, że ona tym samym zakrywała się dla oczów innych mężczyzn, sondern dass ihre, ich sag mal, Schönheit nur noch für ihren Mann zu sehen war. Żeby jej piękno było widoczne już tylko dla jej przyszłego męża. Das heißt, dieser Schleier hat hier eine ganz wichtige praktische Bedeutung. Więc ta zasłona miała bardzo szczególne praktyczne znaczenie. Dass also wirklich diese Schönheit, diese Beziehung nur hier in der Ehe zwischen Mann und Frau gültig ist. Że piękno relacji między mężczyzną a kobietą ma swoje miejsce tylko i wyłącznie w małżeństwie. Das heißt, dass sie also einzig allein ihrem Mann zur Verfügung stehen möchte. To znaczy, ona przez to wyraziła, że stoi do dyspozycji tylko i wyłącznie własnemu mężowi. Und ich sag mal, für die Blicke anderer Männer nicht mehr zur Verfügung steht. I równocześnie nie stoi już do dyspozycji ani jednemu wzroku innych mężczyzn. Und ich glaube, das ist heutzutage auch manchmal ein Problem, auch unter Gläubigen. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to problemem wśród wierzących. Dass man auf der einen Seite heiratet und verheiratet ist. Że z jednej strony jest się, albo jest kobieta zamężna. Aber dass man eben auch manchmal noch sehr viel, vielleicht auch nur lockeren Kontakt mit anderen Männern oder Personen noch hat. A z drugiej strony ma się bardzo taki luźny, niezobowiązujący kontakt z drugą osobą, z mężczyzną na przykład. Seien es die vielen Umarmungen, die es manchmal gibt zwischen Brüdern und Schwestern und so weiter. Tak liczne obejmowanie się wśród chłopaków i dziewczyn lub tym podobne. Hier wird uns eigentlich gezeigt, dass diese Rebecca nur noch für ihren Mann zur Verfügung steht. Tu pokazane jest, że Rebecca stała do dyspozycji już tylko przyszłemu mężowi. Und es gibt noch ein anderes, ein warnendes, ein negatives Beispiel aus dem Hohelied. Mamy jeszcze negatywny przykład z Pieśni nad Pieśniami. Dort haben wir die Braut. Widzimy tam oblubienicę. In Hohelied 5. Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział. Und diese Braut hat sich etwas von ihrem Bräutigam entfernt. I ta oblubienica tylko odrobinę oddaliła się od oblubienica. Und der Bräutigam versucht jetzt wieder das Herz seiner Braut für sie zu erwärmen. I ten oblubieniec zabiega o to, żeby pozyskać znowu to serce, poruszyć je. Und das ist das, was wir hier in Vers 2 sehen, von Kapitel 5. I to widzimy tu w 5 rozdziale, w 2 wierszu. Und ihr Kennzeichen war, dass sie schlief. Ona zachowywała się w taki sposób, że spała, kiedy on przychodził. Und schlafen bedeutet in der Bibel fast immer etwas Negatives. A spanie w Słowie Bożym przeważnie ma negatywne znaczenie. Kennen wir zwei Ausnahmen. Znam tylko dwa wyjątki, kiedy jest to, kiedy ma to pozytywne znaczenie. Das eine ist, als der Jesus in dem Boot schlief. Pierwszy to jest sytuacja, kiedy Pan Jezus spał w łodzi. Und das zweite ist in Apostelgeschichte 12, Petrus angekettet zwischen den Kriegsknechten. A drugi przykład, kiedy Paweł w więzieniu leżący, albo Piotr uwięziony, spał. Pomimo sytuacji spał. Was von dem Frieden Gottes spricht, den er besaß. Co mówi nam o pokoju Bożym, którego posiadał. Dass er in der scheinbar letzten Nacht seines Lebens noch schlafen konnte. Że pomimo to, że miał świadomość, że to może być ostatnia noc jego życia, spokojnie mógł spać. Aber sonst ist Schlafen immer etwas Negatives. Ale ogólnie w innych sytuacjach spanie jest używane w negatywnym sensie w Słowie Bożym. Wenn zum Beispiel jemand auf einer Parkbank liegt. Bo jeśli widzimy osobę leżącą na ławce w parku. Und du bist 5 Meter von ihm entfernt oder 10. I jesteś oddalony od tej osoby o 5 metrów, 10 metrów. Du kannst gar nicht erkennen, ob derjenige schläft oder tot ist. To tak naprawdę mówiąc, nie jesteś w stanie ocenić, czy ta osoba śpi, czy jest martwa. Optisch kaum ein Unterschied. Tak optycznie patrząc, nie ma różnicy między umarłym a śpiącym. Sie tun beide vom Prinzip her nichts. Z zasady obydwoje nie czynią niczego. Das heißt, ein Christ, der schläft. To znaczy chrześcijanin, który duchowo śpi. Ist bildhaft gesprochen ein Christ, der kein Zeugnis ist für seinen Herrn. Jest obrazowo mówiąc osobą, która nie jest świadectwem dla swojego Pana. Deswegen heißt es ja auch in Epheser 5, wache auf aus den Toten, der du schläfst. Dlatego w Efezjan 5 powiedziane jest, obudź się z umarłych, który śpisz. Sie schläft und der Geliebte kommt und versucht sie wieder zu erwärmen. I teraz tu w 5 rozdziale w Pieśni nad Pieśniami ten oblubieniec nachodzi, aby ją obudzić, poruszyć jej serce. Er macht das in verschiedenen Schritten. czyni to za pomocą różnych kroków. Das erste ist, er klopft. Najpierw kołacze o jej drzwi. Und er zeigt ihr sozusagen, was er alles für sie getan hat. I pokazuje jej wszystko, co dla niej uczynił. Eben ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der hier über 30 Jahre auf dieser Erde lebte. To jest wskazówką na Pana Jezusa, który żył 30 lat na tej ziemi. Aber das konnte ihr Herz nicht erwärmen. Ale to niestety nie poruszyło jej serce. Sie sagt, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Odpowiedziała mu po prostu, rozebrałam się już. Czy miałabym się przeodziać? Dann kommt der nächste Schritt des Geliebten. Następną rzeczą, którą ten odmówieniec czyni, er streckt sozusagen seine Hand durch eine Öffnung in der Tür. Przez pewien otwór, który był w drzwiach, włożył swoją rękę do pomieszczenia, um die Tür von innen zu öffnen, aby spróbować otworzyć drzwi z wewnątrz. Man konnte damals die Türen nur von innen, nicht von außen öffnen, deswegen gab es ein Loch in der Tür. Bo w tamtejszych czasach było tak, że drzwi można było otwierać tylko z wewnętrznej strony i dlatego było takie, był taki otwór zabezpieczający w drzwiach. Und dann griff er sozusagen auf diesen Türgriff dieser Tür von innen. I on, mówiąc innymi słowy, po prostu sięgnął do tej klamki z wewnętrznej strony drzwi. Und dann war dort alles von selbst ausfließender Myrrhe gefüllt. Ale cała klamka była obsmarowana mirrą. Wir verstehen, wovon das spricht. Wiemy, o czym to mówi. Das spricht von seinen Leiden am Kreuz von Golgatha. Mówi to o cierpieniach Pana Jezusa na krzyżu. Das heißt, der Geliebte stellt hier der Braut vor, dass er unsagbar für sie gelitten hat. Więc ten oblubieniec pokazuje jej, że bardzo wiele za nią cierpiał. Und dann öffnete sie ihrem Geliebten. I w tym momencie ona otworzyła temu oblubieńcu. In Vers 6, aber er war schon weitergegangen. Ale w szóstym wierszu czytamy, że on już poszedł dalej. Und dann fängt sie an, ihn zu suchen. Dalej ona go szuka. Aber dann fanden sie nachher die Wächter in der Stadt. Sie wurde geschlagen und verwundet. Ale spotkała na drodze do miasta tych stróżów, którzy ją pobili i zranili. Und man nahm ihr dann zum Schluss den Schleier weg. I na końcu wzięli jej tą zasłonę. Znowu widzimy tą zasłonę. Denn wir verstehen hier, was dieser Schleier eben bedeutet. Więc w tej sytuacji dobrze rozumiemy, co ta zasłona nam chce powiedzieć. Sie folgte nicht mehr mit ungeteiltem Herzen ihrem Geliebten nach. To znaczy, ona nie chodziła już, nie podążała za tym oblubieńcem z niepodzielonym sercem. Das heißt, diese einzigartige Beziehung zwischen diesen beiden Personen bestand nicht mehr. Więc taka jednorazowa relacja, którą ci dwaj mieli, już była jakoś zepsuta, nie istniała. Was am Ende hier an dieser Stelle dadurch ausgedrückt wird, dass man ihr den Schleier wegnahm. Co widzimy w tych słowach, że wzięli jej tą zasłonę. Das heißt, es drückt schon ein klein wenig diese ganz persönliche Beziehung zu dem Bräutigam aus. Więc możemy widzieć w tych słowach tą osobistą relację, którą ona miała do tego oblubieńca. Und so sagt Gottes Wort hier in 1. Korinther 11. I dlatego właśnie w naszym rozdziale, w Koryntian 11, Słowo Boże mówi, dass dieses lange Haar zum einen eine Ehre für die Frau ist, że długie włosy z jednej strony są chwałą dla niewiasty, dass es von Herrlichkeit spricht, że mówi to o chwale, którą posiada, und dass ihr das Haar anstelle eines Schleiers gegeben ist. Że te włosy dane jej są w miejscu właśnie takiej zasłony. Es spricht eben auch von der innigen Beziehung zu ihrem Heiland Jesus Christus. Ale mówią one też o wewnętrznej relacji, którą osoba ma do Pana Jezusa. Und dadurch zeigt der Apostel Paulus hier, dlatego Paweł tu pokazuje, dass man eigentlich nichts von seinem Haar abschneiden sollte. Że tak właściwie nie powinniśmy nic obcinać z włosów. Streiten wollte über diesen Punkt nicht. Paweł mówi, ja nie mam zwyczaju, żeby się kłócić na ten temat. Denn er sagt zu ihnen, das lohnt sich nicht. Mówi do nich, to jest bez sensu. Sondern das, was man tun sollte, ist, diese Dinge einfach ausleben. Tylko to, co Paweł do nich mówi, po prostu czyńcie to. Auch wenn es vielleicht heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist. Nawet jeśli jest to już niestosowne do obecnego czasu, niemodne. Aber die Frage ist eben, passe ich mein Leben dem Wort Gottes an? Ale zadaje się to pytanie, czy ja upadamię się do Słowa Bożego? Oder passe ich mein Leben dem Zeitgeist an? Czy upadamię się do myślenia dzisiejszego czasu? Wenn ich mein Leben dem Zeitgeist anpasse, schwimme ich mit der großen Masse. Bo jeśli upadamię się do dzisiejszego czasu, to płynę razem z strumieniem dzisiejszych ludzi i opinii. Wenn ich mein Leben dem Wort Gottes anpasse, ale jeśli dostosowuję się do Słowa Bożego, dann bin ich ein Zeugnis in dieser Welt. To staje się automatycznie świadectwem w tym świecie. Damit kommen wir zu der Stelle oder zu den Versen aus dem Epheserbrief. Teraz przejdziemy do Efezjan 5 rozdział. Der Epheserbrief behandelt völlig andere Dinge als der erste Korintherbrief. Jeśli chodzi o list do Efezjan, to zajmuje się zupełnie innymi tematami jak list do Koryntian. Wir lesen auch überhaupt nichts davon, dass es dort irgendwie Schwierigkeiten in der Versammlung in Ephesus gab. I też nie czytamy w ogóle o niczym, że było jakieś problemy w zgromadzeniu w Efezjan. Das war ganz anders als bei den Korinthern. To było zupełnie inaczej jak w Koryncie. Denn da gab es sehr viel Stress. Bo tam było wiele kłótni, pokoju. Da gab es sehr viel Unordnung. Było wiele niepokoju, nieporządku. Da gab es Gruppierungen. Tam były ugrupowania. Vielleicht sogar schon Parteiungen. Nawet i rozdwojenia. Von all den Dingen lesen wir nichts von der Versammlung in Ephesus. O ani jednej z takich rzeczy nie czytamy, jeśli chodzi o zgromadzenie Tokio. Trotzdem hat der Apostel Paulus in beiden Briefen ein ähnliches Thema. A jednak w obydwu listach Paweł zajmuje się podobnym tematem. Und wenn ich eine Überschrift über die Verse setzen müsste, die wir gelesen haben, a gdy musiałbym zatytułować te wiersze, które czytaliśmy, dann würde ich sagen Mann und Frau oder Christus und die Versammlung. To musiałbym powiedzieć mąż lub mąż i żona lub Chrystus i zgromadzenie. Auch wenn wir hier wieder ein Prinzip vor Augen haben, nawet jeśli tu znowu przedstawiona nam jest pewna zasada, geht es hier doch in erster Linie um Gläubige, to w pierwszej kolejności dotyczy to wierzących, und es geht eben auch besonders hier um die Ehe. I w szczególny sposób małżeństwa. Ich denke, das sind Verse, von denen wir alle sehr viel lernen können. Myślę, że są to wiersze, z których my wszyscy możemy się wiele nauczyć. Gleichsam, ob wir verheiratet sind oder noch nicht. Nieważne, czy jesteśmy już pobrani, czy nie. Das sind ganz, ganz wichtige Grundsätze, die uns hier das Wort Gottes vor Augen stellen. Są to ważne zasady, które Słowo Boże nas uczy. Und das große Thema in Epheser 5 ist zunächst einmal die Liebe des Christus. A wielkim tematem tego listu jest miłość Chrystusa. Ich denke, wir haben in den Briefen drei Stellen, wo uns die Liebe des Christus beschrieben wird. W trzech miejscach w tym liście widzimy w szczególny sposób tą miłość Chrystusa. Das erste ist Galater 2, Vers 20. Pierwsze miejsce znajdujemy w Galatian 2, 20 wiersz. Die völlig persönliche Seite. Widzimy tam tą osobistą stronę, że Chrystus umiłował mnie. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Który mnie umiłował i sam siebie za mnie wydał. Und ich hoffe, dass jeder, der hier ist, sich dieser Liebe bewusst ist. I mam nadzieję, że każdy tu obecnie jest świadomy tej miłości. Dass er eine echte, lebendige Entscheidung für Gott getroffen hat. Że też podjął osobistą, żywą decyzję dla Pana Jezusa. Und er sagen kann, dass dieser Christus ein persönlicher Christus ist. I że każdy tu może powiedzieć, ten Chrystus jest moim osobistym Chrystusem. Und der wirklich sagen kann, der mich geliebt. I który może powiedzieć, że on mnie umiłował. Und sich selbst für mich ganz persönlich am Kreuz hingegeben hat. I siebie za mnie osobiście na krzyżu Golgoty wydał. Also nicht nur, dass man weiß, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Że nie tylko wiemy głową naszą, że on to uczynił. Sondern, dass man sagen kann, er ist für mich persönlich gestorben. Ale że możemy powiedzieć, on umarł za mnie osobiście. Dann haben wir die zweite Seite hier in Epheser 5. Drugą stronę tej miłości widzimy tu w Efezjan 5 rozdział. Vers 2, da geht es mir um die kollektive Seite. Tu w drugim wierszu bardziej przedstawiona nam jest ta wspólna strona miłości Bożej do nas. Wie auch der Christus uns geliebt. Że Chrystus nas umiłował. Und sich selbst für uns hingegeben hat. I siebie samego wydał za nas. Und dann sagt er, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Dieser Vers ist sehr weit weg von dem, was wir eben gelesen haben, ab Vers 22. Ten wiersz jest oddalony od tego, co czytaliśmy w 22 wierszu. Aber diese ersten 21 Verse sind ebenfalls sehr wichtig, um die weiteren Verse zu verstehen. Ale te pierwsze 21 wierszy tego rozdziału są ważne, aby zrozumieć ten urywek, który my czytaliśmy w tym rozdziale. Wir haben sie nicht gelesen, aber ich möchte doch auf ein paar Dinge kurz eingehen. Nie czytaliśmy te wiersze, ale chciałbym na chwilkę do nich nawiązać. Denn die ersten zwei Verse von Kapitel 5 verbinden die Lehre dieses Briefes mit der Praxis in diesem Brief. Bo pierwsze wiersze tego listu łączą naukę tego listu z praktycznym pouczeniem. Und es ist das gleiche Wort, wie der Apostel Paulus gestern den ersten Korintherbrief, Kapitel 11, einleitete. I to jest to samo słowo, które Paweł użył, rozpoczynając 11 rozdział listu do Koryntian. Seid nun Nachahmer Gottes. Mówi do nich tu w 5 rozdziale, teraz do Efezjan, bądźcie więc naśladowcami Boga. Tak jak w liście do Koryntian. Wir merken, um dieses Thema Nachahmen kommen wir nicht drumherum. Więc zauważamy, że nie możemy ominąć ten temat tak zwanego naśladowania. Das verfolgt uns fast die ganzen zwei Tage. Można powiedzieć, że ten temat chodzi za nami, śledzi nas. Weil es so ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Bo jest to tak ważnym tematem. Und zwar Nachahmer in zwei Punkten in Epheser 5. Powinniśmy być naśladowcami w dwóch aspektach. Das eine in Liebe, wandelt in Liebe. Po pierwsze, chodźcie w miłości. Jetzt kommt dieser Vergleich, wie auch der Christus uns geliebt hat. I teraz to porównywanie, tak jak Chrystus nas umiłował. Gibt es einen größeren Vergleich? Czy istnieje większe porównanie? Denn das auch noch später in Vers 25. Już później, w 25 wierszu to widzimy. Dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Że mężowie powinni miłować żony swoje. Gleich wie der Christus die Versammlung geliebt hat. Jak i Chrystus umiłował zgromadzenie. Die Anforderung ist ausgesprochen hoch. Miara, która jest dana, jest bardzo wysoka. Das heißt, unsere Liebe wird mit einer vollkommenen Liebe verglichen. To znaczy, nasza miłość, osobista miłość, jest porównywana do doskonałej miłości. Aber sie ist der Maßstab für alles. Ale ta miłość jest miarą wszystkiego. Aber es geht hier nicht nur um Liebe in Kapitel 5. Ale tu, w 5 rozdziale, nie tylko mowa jest o miłości. Es geht auch um Licht in Vers 8. Ale jest mowa też o światłości. Und auch Licht ist eine göttliche Eigenschaft. I też i światłość jest Bożą cechą. Ich war Gott ist Liebe und Gott ist Licht. Bóg jest miłością, tak, ale jest też światłością. Wenn wir eine Ehe führen wollen, die wirklich zum Segen für uns ist. Jeśli chcemy zawiązać związek małżeński ku chwale Bożej, dann sollten wir gut diese beiden Dinge vor Augen halten. To powinniśmy dobrze pamiętać o obydwu cechach. Zum einen die Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Po pierwsze miłość, tak jak Chrystus nas umiłował. Das heißt, in diesem Punkt geht Gott zurück an den Anfang des Christus. Więc jeśli Bóg w związku do małżeństwa przypomina nam tą rzecz, to wraca w myślach do początku. Denn Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen wegen seiner Liebe zu seinem Gott und Vater und zu uns. Do tego początku, że Chrystus przyszedł na tą ziemię z powodu miłości Ojca do nas. Es ist sozusagen der Anfang, die Grundlage seines Weges. Więc jest to, można powiedzieć, fundamentem, początkiem jego drogi na tej ziemi. Und das gleiche ist für das Licht gültig. Ale to samo obowiązuje, jeśli chodzi o światłość. Und da werden wir zurückgeführt an die Grundlage der Schöpfung. I jeśli mówię o światłości, to przypomina nam początek stworzenia. Denn das erste, was Gott machte, war, dass er Licht und Finsternis trennte. Bo pierwszą rzeczą, którą Bóg stworzył, to tą, że rozdzielił ciemność i światłość. Das heißt, hier werden zwei Dinge erwähnt, die jeweils eine Grundlage sind. Więc przypomina tu dwie rzeczy, które obydwoje są pewnym fundamentem. Und wir müssen beides praktizieren. A my obydwie rzeczy musimy urzeczywistnić. Ja, die Liebe ist dieses Verhältnis zueinander. Bo miłość jest relacją wzajemną. Und das Licht spricht von der Heiligkeit. A światłość mówi o świętości. In Vers 3 werden diese Dinge in negativer Form aufgezählt. W trzecim wierszu tego rozdziału te cechy są wymienione w negatywnym kontekście. Aber das Schöne ist, dass es bei den Ephesern überhaupt nicht gefunden wurde. Ale ciekawe jest to, że te rzeczy nie były obecne wśród Efezjan. Hurerei, Unreinheit und Habsucht werden nicht einmal unter euch genannt in Vers 3. Cudzołóstwo, nieczystość i chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was. Ich denke, wir wissen alle, was Hurerei ist. Myślę, że wszyscy wiemy, co to jest cudzołóstwo. Irgendein Verkehr außerhalb der Ehe. wszelkiego rodzaju obcowanie poza małżeńskie. Ist uns klar, was Unreinheit ist? Czy wiemy, co to jest nieczystość? Bezieht sich mehr auf äußere Einflüsse, die auf uns einströmen. Nieczystość to są złe wpływy zewnętrzne. Eine der ganz großen Gefahren heutzutage über das Internet. Na przykład jedna z wielu niebezpieczeństw dzisiejszego czasu to wpływy z internetu. Es können irgendwelche Bilder oder Filme sein, die man sich dort angucken kann. Jakieś obrazy, filmy, które oglądamy sobie w internecie. Man kann es auch konkretisieren, Nacktbilder zum Beispiel. Możemy to nazwać po imieniu, oglądając rozebrane osoby. Es wurde noch nicht einmal unter den Ephesern genannt, dass so etwas überhaupt auftreten kann. Słowo Boże mówi, niech takie rzeczy nawet nie są wymieniane, mówione wśród nas. Wie ist das in unserem Leben? A jak to wygląda w naszym życiu? Was macht man, wenn man abends so alleine vor seinem Rechner, vor dem Internet sitzt? Co robimy, kiedy wieczorami sami jesteśmy i siedzimy przed ekranem, przed komputerem? Vielleicht denkt jemand, mich sieht ja keiner. Może ktoś pomyśli, przecież nikt mnie nie widzi. Fällt mir gerade auch wieder ein Vers aus Jesaja ein, auch das ist schon ein uraltes Argument. Ale przypomnijmy sobie wiersz Izajasza, bardzo stary argument, właśnie te słowa. Man muss es nur suchen, dass man denkt, mich sieht keiner, also kann ich ja sündigen. Ten argument, nikt mnie nie widzi, już w Starym Testamencie jest wymieniony. Jesaja 47. 47 rozdział Izajasza. Vers 10. 10 wiersz. Du vertrautest auf deine Bosheit, du sprachst, niemand sieht mich. A tak czułaś się bezpieczna w swej złości, mówiłaś, nikt mnie nie widzi. Vielleicht denkst du das, wenn du vor dem Rechner sitzt. Może tak myślisz, siedząc przed komputerem. Vielleicht die Eltern im Bett. Może myślisz, że rodzice już są w łóżku. Vielleicht die Ehefrau oder die Kinder im Bett. Może myślisz, że mój partner małżeński albo dzieci już są w łóżku. To jest die göttliche Antwort in Vers 10 von Jesaja 47. Ale jaka jest Boża odpowiedź w tym 10 wierszu? Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irre geführt. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa. Denn einer sieht dich und das ist Gott. Bo jest ktoś, który cię widzi. Oder der nächste Punkt in Vers 3 ist die Habsucht. Teraz tu w naszym rozdziale następny aspekt to jest chciwość. Das heißt, dass man Dinge haben möchte, die einem eigentlich gar nicht gehören. To znaczy chcieć posiadać czegoś, czego się nie ma. Oder lub, dass man Dinge haben möchte oder haben will, die Gott gar nicht für einen vorgesehen hat. Że chce się posiadać rzeczy, które Bóg nie zaplanował po prostu dla naszego życia. All diese Dinge wurden bei den Ephesern überhaupt nicht genannt. To wszystko w przypadku Efezjan nie było nawet wymieniane, mówione. Und solche Dinge sollten auch nicht in unserem Leben genannt werden. Te rzeczy nie powinny być też w naszym życiu. Denn wo sie auftreten, wird es sicher auch Schwierigkeiten in der Ehe geben. Bo gdzie te rzeczy występują, pokazują się, też będą problemy w małżeństwie. Vielleicht sind das erste besonders Gefahren für Männer. Może te pierwsze cechy, o których tutaj było mowa, są niebezpieczeństwami, szczególnie zwracające się do mężczyzn. Und das zweite vielleicht besonders für Frauen in Vers 4. Ta druga rzecz, w czwartym wierszu, tak bardziej może dla kobiet. Schändlichkeit, Geschwätz oder Witzeleien. Bezwstyd, błażeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Das heißt, die Grundlage, die uns hier genannt wird, ist, więc fundament, który tu jest wymieniony, dass unser Wandel und auch unsere Worte mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung müssen. Że nasze postępowanie i nasze słowa muszą być zgodne z Słowem Bożym. Und wenn das der Fall ist, haben wir schon die Grundlage gelegt, um nachher das zu praktizieren, was in Epheser 5 später erwähnt wird. A jeśli to urzeczywistnimy, to już położymy dobry fundament, aby czynić to, co czytaliśmy w Efezjan 5. Und darum sagt Vers 15, geht nun acht, wie ihr sorgfältig wandelt. I teraz 15 wiersz mówi, baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Klar, sorgfältig wandeln heißt, dass wir in den sichtbaren Fußspuren wandeln, gehen, die uns der Herr Jesus hinterlassen. Niemieckim powiedziane jest, że mamy postępować tak bardzo porządnie, mamy bacznie zwracać uwagę na to, żeby porządnie postępować, to znaczy chodzić w śladach Pana Jezusa, które nam pozostawił. Wir können die Stelle lesen, 1. Petrus 2. Przeczytajmy 1. Piotra, 2. rozdział. Vers 21. 21. wiersz. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego śladu, on grzechu nie popełnił. Das bedeutet, sorgfältig zu wandeln. To znaczy chodzić porządnie, baczyć na to pilnie. Wir sollen die Zeiten, die Gott uns gegeben hat, ausnutzen. Mamy wykorzystywać czas, który Bóg nam daje. Zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Ku jego chwale i ku jego uwielbieniu. Wir sollen dann anschließend, sagt Vers 18, uns nicht berauschen mit irgendwelchen Getränken oder Ausschweifungen. Dalej 18. wiersz mówi nam, że nie mamy się upijać jakimś napojem lub rozwiązłością. Denn wer einen Betrunkenen gesehen hat, der weiß, dass er nicht sorgfältig wandelt. Bo każdy, kto widział pijanego, wie, że taka osoba nie jest w stanie chodzić właśnie porządnie. Er läuft eher zigzagartig seinen Weg. Bardziej chodzi taką szlajpą przez życie, zigzagiem. Aber das ist kein sorgfältiger Wandel. Ale to nie jest porządne postępowanie. Aber das ist das, was Gott von uns erwartet. Ale to jest to, co Bóg od nas oczekuje. Wir sollen zueinander Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder singen. Mamy śpiewać wzajemnie psalmy, duchowe pieśni. Und für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken. I za wszystko mamy dziękować Bogu i Ojcu w Chrystusie. Nachdem der Apostel Paulus diese Dinge vorgestellt hat, i gdy Paweł to wszystko przedstawił, kommt er jetzt wieder auf die Schöpfungsordnung Gottes zu sprechen. Wraca teraz znowu do porządku, którego Bóg położył w stworzenie. Spricht über die Ehe. Mówi znowu o małżeństwie. Und den herrlichen Maßstab der Liebe des Christus zu seiner Versammlung. I o wspaniałej mierze wzorcu, którego Bóg dał, jeśli chodzi o miłości Chrystusa do zgromadzenia. Darüber werden wir uns dann noch nach der Pause unterhalten. I o tym będziemy rozmyślali po przerwie.